sziasztok, Ábel Anita vagyok. Ez a Hit, Remény, Zsűlölet. A Rádió Café 98.6-on. Na ezt nevezem én gyártási sebességnek. Bravo, egy nagy-nagy tomboló taps a gyártási sebességnek, ami fölgyorsult itt a Rádió Café 98.6-on. Mondjuk, hatalmas piros pont. Hatalmas piros pont, az óriási furkós fekete bunkok mellé, de az idővel ezek mind kiradírozódnak, mint egy rossz emlékű, mit tudom én, világbajnokság a futballszeretők millióinak a bödöbölyből. Azért de vannak minden... fekete pontok is, ugye? Igen, vannak fekete pontok is, ezek közül egy korábbit említenék azért meg, ugye van a Back to Love című Brand New Heavy szám, amit valószínűleg életem egyik legjobb felkonfiával, és engem megszégyenítve a Nautilusban így mentődött el, mondom, apparently nothing. Egy pár, 10-15 perccel ezelőtt ez volt az, amit így belebúgtam meg, hogy ez az apparently nothing, a Brand New Heavy-től, vagy valamit, a Radio Café, és minden így májerkodtam, de közben az nem az a címe volt, hanem a Back to Love. Minden esetre hallottunk egy jó Brand New Heavy-t, hol máshol? Mint itt a Radio Café 98.6-on, ahol most Judit, a HRZ vendége, az édes Judit, édes szívem, nézem itt a csajokat, de egyelőre szkeptikus vagyok. Vegyük őket végig, jó? Hát ezek csak fotók. BB2, akkor kérem szépen. Edina, egy ilyen, megmondom nekem így igazolvány kép alapján, aztán mondd el, hogy mi a ezzel szemben a tapasztalat, jó? Jó. Tehát a BB2-ból Edina, az nekem olyannak tűnik, aki úgy... Tehát azért megfontolta a évi üzenetét, de hát így az, hogy mondjam, tehát ő inkább egy ilyen anyatípus. De nagyon jó anyatípus szerintem, tehát azért korát meghazudtolóan szerintem nagyon-nagyon jól néz ki. A másik oldalon mondjuk egy anya. Volt már dolgotok anyával? Nekem már Nekem volna. Még nem. És a másik az, hogy az édesanyám. Na mondom, itt Cornélia, ugye, itt már említettük. Gyönyörű. Te, egy ilyen kis íze. Nagyon kis, szép. Egy kis, és olyan természetesen szép. Nézd meg, nézd, Robi. Igen. Gyönyörű. Igen, Cornelli. És ha Robi azt mondja, hogy igen. De tessék, gyerekek, kis Na, Totó. Na majd jön hozzátok. Kis Totó. Ő lesz az első. Aki ezt gondolja, tegye fel a kezét. Legalábbis szeretnéd. 1, 2, 3. Benne lesz az első háromban? Aki valamilyen formában kielégül vagy kielégítik, na? Hát miért ez most PC így, nem? Így igen, így első nem. Háromban Robi két kézzel valamilyen formában. Maszti is, na. Oké, okay. Maszti, te nem? Hát nem tudom. Te kibírtad Maszti nélkül? Hát két hetet, nagy nehezen. Most őszintén szólva, hát te tényleg, hát két hetet. Itt már nem bírnám ki, itt kint. De ott bent olyan kicsit volt. Szerinted a Renato, ja, Renato kibírta, vagy ő neki volt? Nem. Na mindegy, hogy itt van Szilvi, ő tűnik egy ilyen kis nagyon-nagyon okoskának, aki semmi nem lesz. Jaj, ja. Miért mondod? Még nem is ismered őket. Mondjuk Szilvi is nagyon aranyos. Megvan ez a macskás. Érdekes, hogy pont egy ilyen az a mellette lévő, igen, egy ilyen privát bankkárt hirdető website, talán bemondhatjuk, hiszen a koridor.hu-n van ez, ugye a TV2-n, meg a Big Brunner 2, ezt tudod, pestiesen népnyelve így mondják, illetve hát pestiesen, mert azóta nem voltam vidéken. Hogy Komáromban hogy mondják? Big Brunner, ez megy? Mi az argója így? Ez mindenhol megy. Ez csak az Irigyvonai Mirigy óta, vagy ez... Korábban is ment már, igen. Tehát már ők is lopták. Ennyi. Hát ennyi nem srácok. Tudjuk. Na figyelj, Timi azért ez egy kicsit mondjuk teltkarcsú, benn van a házban, ezért már nem így de, mondani. De nekem nagyon szimpatikus Timi. Egyébként, hogyha megnézed, nagyon helyes arca van, és iszonyatosan jó fej, és olyan dolgokat csinál. Asszisztens Péterről. Teljesen ilyen különleges, tehát ilyen madárpókokkal foglalkozik, apukájával könyvet írt, tehát nagyon-nagyon de sok rétű egyenség hát ez aranyos, nagyon. Hajrá Pécel egyébként, Pécel a vételkörzetünk. Maximálisan és sztereóban fogható. Pécel, gyerekek, Timi mögött állunk mi is, és akkor... Zoli Tatabányáról alatt van Zsófi. Ő már nincs a vételkörzetünkben, de a debreceni étlakó egyetemisták, meg a városiasod, a debreceniek és a Tankcsapda Együttes tagjai bizonyára szurkolnak Zsófinak. Zsófi egyébként egy könyvesboltban dolgozik. Eladó from Csitta Debrecen. Igen, de hogyha megnézed, ő is nagyon-nagyon szép, és ő is ilyen természetesen szép. Nagyon, szerintem. És akkor állítólag azt mondják, hogy lilla meg satszolt első beszállói nekem nagyon-nagyon tetszik. Nagyon-nagyon tetszik. Raszta haja van. De jól áll neki, nagyon-nagyon különleges. Tegnap este néztem a Nagyon Late Night-ot, azt hiszem, tegnap vagy tegnap előtt, és volt egy ilyen fürdés. És aztán ott már tényleg a mesztelen valóság van, tehát ami nálunk csütörtökön a Sex magazinban. Ki jött be a legjobban? Hát megmondom, ez a lilla, ez azért, hát szóval, na. Ugye. Ez, mondom én így, nem? Ő. Mondom a képernyő rabszolgájának, de egy nagy bunkó tufa paraszt vagyok én, komolyan mondom. És én élek a fővárosban, mi? Most először nem szólalok meg direkt. Ne, mondd azt, hogy igen. Nem. Szerintem az tufaság volt, nem, ezt érted. Nem, Laci, nem. De. Mert már máshol járt az agyad már ott a tusolóban, és azért... Mert lillán járt az agyam a tusolóban. Biztos a szappanra gondoltál. Miért szerinted nekem le kéne ejtenem a szappant egy tusolóban ahhoz, hogy valamilyen szexuális aktusom... Nem, én arra gondoltam, hogy te... Saját szexusomat már... megtagadva? Nem, én arra gondoltam, hogy már kezedben a szappan gondolatban, hogy beszappanozd lilla hátát. Nem. Tényleg itt mindenki hetero? Most ebben a csapatban? Igen. Én úgy tudom, de lehet, hogy... Laci, nem a stúdióban. A házban. Bocs, akkor félre. Igen. Ez a diszkógömb. Igen, mindenki hetero? Mert hogy a másikban... Tudtam, igen, de hát hogyha úgy vesszük a biszexualitás valamilyen szinten, nagyon sok emberben ott rejtőzik, és... Te biszexuálisnak tartod magad? Nem tudok róla, hogy biszexuális lennék. Ismersz biszexuális embereket? Igen. Hányat? Nem sokat, mert nem sokan vallják be. Hát rajtad kívül nem sokat. Én nem vagyok biszexuális, hát az nekem homoszexuálisnak kellene lennem, de hát én nem vagyok az. Most nem azért mondom, mert nem tudom, érted? Én elfogadom a homoszexuálisokat, a heteroszexuálisokat. És én csak annyit kérek, hogy engem is fogadjanak el, hogy én meg egyik se vagyok, jó? Jó, rendben. Igen. Én hiszek. És most, igen. Tehát? Én hiszek abban, hogy az ember nem kell, hogy áthassa a szexus. És ezért írtam ezt a szólólemezemet Bongóra. És azért azt gondolom, hogyha ezzel így kifejezhetem meg a verseimmel azt, hogy mennyire jó nemtelennek lenni, akkor már adtam valamit a világnak, mert túlnépesedés van, emberek, és tegyünk össze. Csak nem mehetnél a házba vendégként, ahogy így abszolút. Elnézik. De melyik szó? A ízével tudtam volna osztani, ezt tudom, az Ámbó úrral. Csak azon gondolkodom, hogy melyik bent lévő lakó az, akinek te bejönnél. A csajoknak? Lányoknak biztos. Nézzük, hogy a srác, lányoknak bejönnék szerinted? Igen. Nem hiszem egyébként. Öcsi haverom lenne, Géza haverom lenne, Roli haverom lenne, Gézu az a haverom lenne, Sanya. Maximális arany, 150%-os panom lenne. És még Gézát angol. Is levennéd a lábáról. Géza, az mi? Az állat? Mi? Diák Veszprémből. Veszprémben is még egyébként a magasabb pontokon. Hallható ez a rádió, hölgyeim és uraim, tehát Gézu Veszprémből. Neki is szurkolunk. Zoli! Hú, de befeszült ez a 28 éves tanuló tatabányáról itt per igazolványkép. És Linya? Neki miért Linya? Ez a beceneve. Igen. Neki egyébként van egy másfél éves kisgyerekkel. Ilyen szenszkivél a Flipper öcsi vagy? Ilyen? Hát utánuk szabadon. Nem lehet elárulni a nevét? Lehet úgy indulni a Big Brotherbe, hogy nem mondod meg a becsületes nevedet? Nem, hát mindenkinek megvan. Neked mi az igazi neved? Na, találd ki. Figyelj, ti klónok vagytok. Most jöttem rá. Miért Renátot Renátónak hívták? Nem, hogy hívják? Nem tudom, csak kérdezem. Renátó. Hát jó, de ez olyan, mint a Ronaldo, meg a Ronaldinho. Kovács Renátó? Nem, Renátó Pavézi. Aha. Renátó Pavézi. Azt hittem, hogy ez egy olyan név, mint Cesare Pacciotti. Belevakkantott egy kutya ebben a hülyeségben. Hát ez egy hülyeség, mert kutyák is ugathatnak ebben a műsorban. Na figyelj, maximális panom lenne Zoli, ugye? Akkor Linya, hát őt mondjuk megpróbálnám, mert... Jajaj, várjál, Linya, 27 éves. 27 éves, jól mondom? Néptáncoktató Sátoraljaújhelyről. Nem és biztos, ő a házban a hopmester, őt nem, választották meg a hopmester. Nem biztos, hogy megtalálnánk a hangot, ha csak de nem a Michel nem. kapcsán, aki szintén állítólag az országnak erre az északi gyönyörű szép vidékéről származik. Na ugye, mindig van mindenkivel közös pont. Igen. Nekünk mi a közös pontunk szerinted, Judit? Nekünk sok van már. Úgy gondolod? Hát szeretném. Na, én is nagyon szeretném ezt hívni. Egyelőre akkor azonban zenéljünk itt a Rádió Caféban, és addig kinyitom a Kinder tojást, amit így van, a gyönyörű nőtől kaptam, és kicsit átvitt értelemben én a házban lakóknak ajánlom föl ezt a számot, ami nem más, mint Madonnától, az Express Yourself. Non-stop.

Szeres ágyülövés még egyszer a Kolumbia pilotáinak és utasainak és stb. Nem? Tehát mindig ennél a stratoszférnél azért most legyünk szerintem egy kicsit visszább vettek. Na mindegy. Lényeg az, hogy azért a világnak vannak derűsebb részei is. Bizonyára ilyen a jól fűtött BB2 ház is, nem Juditkám? Természetesen, és most már szauna is van bent. Parancsolsz, micsoda? Most már szauna is van. Király! Hát úgyhogy valóban túlfűtött lesz. És kimentek már mesztelenül hemperegni a hóban a szaunázás után? Vagy idáig még nem jutottak el? Hát ez még csak az első hét. Tapasztalatok úgy, szerint mennyi idő után kezdik el úgy igazán jól érezni magukat? Még 2-3 hét ilyen igazi Dolce Vita, még tart a lé, meg minden, és akkor nem, szóval egy kicsit akkor még nem koppint oda a nagy tesó. Hát azért, szóval a jacuzziba, akkor még ott lehet ott tényleg a pózót így csökkentgetni, meg a cellulitis okozta narancsbőrösödés. Na jól van, kellemetlen, meg ugye talán hallgassuk meg, hogy a vendég mit válaszol a kérdésre. Van vendégünk? Most volt itt kérdés. Vendég. Volt kérdés, csak utána. Itt hazajött. Így van, végre. Hazajött a gyerek. Igen. Na mesélj, mi van a városban? Nagy havazás. Mi van a házban? Takarítják a havat? Persze, természetesen. Ipar is hoznak, vagy pedig? Soznak. Ezt is rendeltek, tehát most lehet azért fognak éhezni szegények, mert ilyenre költötték most a pénzt. Hát bolondok ezek, hát nem tudom, hát vannak benne állatok? Nem, még nincsenek. Kár, pedig egy kicsit kitollaszhatták volna a tyúkot, és akkor ott nem csúszik, hogyha mondjuk. De nem kellett volna szegény tyúkocskát megölni, csak de vajon milyen állatot megfosztani. Lehet még kitalálni? Milyen állat? Még nagyon sok állat Aligátor. Van. Zsiráv. Még az egy érdekes valóságsó lenne. Valóban. Hát igen. Kobra. Figyelj. Vagy keresd a madárpókot. Figyelj, a nagy testvér mindig, hesszel, mindig kombinál, nem? Nagy testvér azért mennyire, azért valamennyire nem úgy alakítja maga a tesó ezt a sót, nem? De, nem, hát így mindig a kérdéseik azok irányítottak, nem? Nem, Cseti? Dehogy is, nem. És ugyanaz a hang? Mert ugyanaz Bráder vagyok még benne gyereke a házból. Soha az életben nem fogjuk megtudni, hogy ki rejtezik a hang mögött? Szerintem biztos, hogy előbb-utóbb, míg után vége lesz a műsornak, fény derül. Ez már majdnem akkora misztérium, mint a Darth Vader. Még nem lesz BB3? Nem, hát, lehet. Hogyha lesz rá igény, akkor lehet, hogy lesz, nem tudom. Mi az igény szerinted, egyelőre, Judit? Egyelőre nézzük a BB2-t. Mi az igény szerinted, Judit? Miért néznek az emberek valóságsókat? Most már a farm miatt is mondom. Most szerintem nem menjünk bele mély filozófiai válaszokba. Már csak ezt mindenki tudja, mert már hónapok óta ez folyt miatt? Mindenhonnan. Én ezt még mindig nem gondolom megfejtetni. Hogy miért nézzük, és mindenki ugye mindenfélét válaszol rá, hogy de hát nem annyira, és mégis mindenki nézi. Na de hát ennek tényleg egyszer vége lesz ennek a felhajtásnak, nem? Persze, hogy minden azért az elején új, de szerintem folyamatosan lehet bele azért újabb dolgokat csempészni. Én nem félek tőle. A kereskedelmi televíziózás bizonyára kitalál majd újabb dolgokat. Nem, egyébként hajrá kommersz. Nagyon izgalmas. Legalább nagyon izgalmas perc. Igen, mert például egyébként legalább egy ilyen közepes középosztálybeli háztartásnak a dizájnját így legalább megtanulhatták az emberek. És ez is egy szempont szerintem, hogy hogy kellene élni például, hogy legyen a kertben egy jacuzzi. Meg legyen most már finise sauna is a izébe, ott a nagyméretű fürdőszobának egy de ilyen álló kabinja. De tudjunk kenyeret sütni. Hát például. Persze. Éljünk már egy kicsikét. És egyébként meg, ha az a heppünk, akkor tartsunk még ilyen díszdisznót a szép pázsitos kertünkben. Kíváncsi vagyok, mikor kerül be streetball palánk, valamelyik valóságsóba az önjáró porszívó. Az engem egyébként annyira izgat. Az Electrolux terméke, szóval jól tudom? Igen. Electrolux. Meg az interneten rendelő hűtőszekrény. Király? Az meg egy biztos, vagy LG, vagy Samsung. Ez most tényleg, az biztos, nem, hogy ilyen dél-koreai. Szerintem eredetileg az is. Electrolux. A megbízható svéd márka. A megbízható svéd márka. De lehet, hogy már a koreaiak is csinálják. A jégkancellária, az Electrolux. Szóval, hogy mik egyébként, egyrészt, hogy milyen jó cuccok vannak, meg van kétajtós hűtő, azt a magyarok ilyenekből tanulják meg, nem? Igen. Király! Biztos vagyok benne. Hát akkor énekeljük együtt ezt a... Én meg olyan filmet láttam a héten, hogy azonnal akartam utána egy bizonyos autómárkát vásárolni. Most már tudsz emberek közé járni? És már nem az, hogy meg akarnak érinteni, mint a Csatkai Szűz Máriát? Nem, sajnos. Judit maga benn volt a házban, adjon egy darabot a ruhájából. Sajnos. Az első bébéből, az állítólag gyógyít az ottani levegő. Az évikét is megállja az Isten. Nem prostituált, ő csak őszinte. Ösztönei hajtják. Ezt mondta, és igaza van, és ő tényleg. Valaki úgy tud nyerni, hogy nincs trükkje, király. Itt nagyon van. Szép, ez egy szép ilyen népmesei győzelem szerintem. Én mindig azon csodálkozom, hogy az embereknek az jön be, hogy valaki úgymond önmagát adja. Szerinted én bejövök az embereknek, hogy erre szoktak hivatkozni, hogy én nekem azért tetszik X, mert ő önmagát adja. De nem? Ez gyakran hangzik el. Igen, hát arra próbálnak utalni, gondolom, hogy csak érdekes szavakkal fejezték ki végül is, hogy olyan természetesnek tűnik, olyan őszinte. Tehát böfög... Önmagát adja. Tehát önmagát adja. Na jó, de hát ezek ilyen csiszolatlan dolgok, amikor az ember így önmagát adja, nem? Tehát érted, mire gondolok? Amit egyébként kamerák előtt nem kéne tenni máskülönben. Fejtse meg a hallgató, Csetikém, haló! Halló! Hát, drágám, erre a kérdésre nálam alkalmasabbat nem találtam. Na de ki az, aki beszél? Ja. Soma! Soma! Ja. Mama! Ja. Gésa, édes drága! Ja. Hát persze, hát ki más beszélne, hát ebben ezt figyeljétek! A hölgy született rádiós. Aki őszinte, meg olyan, aki őszinte önmagát adja, de azért azt hozzá kell fűznem, hogy ezt a pukit, azt egy kicsit, hogy úgy mondjam, felnagyították. Kicsodát, micsodát, hogy, kit, mit? A Big Brother hátban való szellentésemet. Pukkantottál egyet, drága Soma mama, és érzel, hogy már a kisképlépen is bejátszották, és már több újság megírta, sőt, ma már egy interjúban kértek rá, azt mondtam, hogy úristen, emberek, álljunk meg, akkor a következő az lesz, hogyha valaki híres akar lenni, egy élő interjúban egyszerűen fingik egyet. Vagy odaszarik a Fábri Show-ban. Mondom, és fél, mondom, most akkor már ott elén indult a karrier, hogy ügyesen egy menedzserrel egy kicsit megfiározza, meg összeszedi, hogy milyen célközönségnek milyen csomagolásban, akkor ebből meg is lehet élni. Kérdezzük meg Somát, hogy milyen a mai igen, nem akarok, bocsánat, ez a szellentés, ez, tehát nem a szellemi, tehát hogy van most a szellemi? Miért nem lehet, hogy a szellentésnél egy kis szellem kimegy belőle? Egyébként meg mindenkinek ajánlom a savanyú káposztát, mert habár fingat, viszont egy kis fokhagyma olajjal egyébként kiváló vámpírűző, és egyébként megóv minket a betegségektől itt télvíz idején. Az a probléma, hogy én most 550 kalóriás diétán vagyok, az olajat teljes mértékben ki kell hagyni, és Mexikóban pedig már egy belső rituális meditációban a fővámpírt elengedtem. Tehát találkoztam vele, és édes ez nem aranyom. Víz. Tehát ti azt hiszitek, hogy nekem itt jó a dumám, nem, de ez nekem egy empirikus élmény, bocs. Na akkor mindegy, szóval miért is telefonáltam be? Én ezt szeretném. Igen, a következő miatt telefonáltam be, a valóság sokat illetően, hogy azért azt én úgy, tehát én úgy mentem be, hogy így rámeditáltam erre a dologra rendesen, és végig gondoltam, hogy az tuti, hogy itt a 5 nap 24 óra alatt csak a végleteket és a hibákat fogják keresni. Tehát arra úgy ráugranak, mint éhtyúk a takonyra, nálunk ezt így mondták Nánáson. Nánás, ez melyik Nánás volt? Bácskis hát Hajdunánáson nőttem föl. Hajdunánás, akkor komolyan. Ott érettségiztem a Kőrösi Csoma Sándor általános gimnáziumban. Édes szívem. Bizony. Bravo. Sajnos, ez kérdésig. Azért drögnek, mert sikerült leheresztényizni? Nem. Hát nem, hát hogy jól lesz. Ha jó lesz, akkor megbeszéljük a helyi kábel tévével, hogy vegyék át az adást. Jó? Azt hiszem jogilag lehetséges. Na jó, akkor visszatér. Arra akartam kiukadni, és már tényleg nem szirádázom tovább, hogy ez egy nagyon manipulatív játék. Szóval ez egy nagyon van. Tehát gondolj bele, hogy 24 órán belül hányféle arcod is megnyilvánulásod van. Tehát ki lehet ragadni dolgokat. Tehát én például azt érzem, hogy a szellemi rész az nem volt igazán a vágásban erősítve. Tehát azt úgy a nagyon jó szellemi beszélgetéseket, mert azért voltak jó domák, meg úgy mentünk mélyre is, meg ilyen komolyabb szinteken, azokat kihagyták mind. Hát mindegy, tudjuk, hogy áldott mi makogunk itt, mert mint a majmok, mert nem, de tényleg nagyon nehéz ám 24 órából egyet összevágni, és hogy abban minden beleférjen. Nézzük meg a szürke eminenciásoknak a nehézségét is, azért nem? Szóval, én alapvetően, mint anya... Milyen nehéz 24 órából összevágni? Mint anya, és mint ős anya, tehát mint mamagésa, én abszolút hogy úgy mondjam, a népet és a nagy többséget szem előtt tartom. Istenem, ez a mamagése, ez olyan, hogy vannak itt, már képzeld el, hobbitok is képzeld el a rádióban. Nem mondom meg, hogy ki, de nem tudtál vannak. Valami eredetibb, újabbat kitalálni. Nem akarok így nagyon hobbit. Ilyen, nem én vagyok az. Van, az nem én vagyok. Nem csak azt mondom, hogy majdnem olyan, mint a Gyűrűk Ura, vagy egy ilyen párhuzamos dimenziót lehetne itt felépíteni, nem? Hát én legalábbis dolgozom ezen keményen, így tudatosan. Jó, én szerintem azért akármennyire is... Hát sajnos ezek ilyen farkas törvények, tehát a Terminátor 3 vagy Terminátor 2 biztos nem kevésbé durva, mint mondjuk egy ilyen valóságsó, nem? Nézd, én nyilván bennem is végig megy az, hogy ez egy illúzióvilág, ahol folyamatosan ilyen manipulációk vannak kiragadva, mert hogy azért kőkeményen a pénzvilágában élünk, tehát most ez nagy úr szinte mindenütt, amerre lép. De hát én azt mondom, gyerekek, ilyen a szabadság. Hát meg így azért van, szóval így szerint, ugye jó kedve. A testvér, így. Ne, a szeretet. Kan áll. Igen, mint fakanál, tehát egy nő. Az extra fakanál című lapra gondolsz? Nem, hát van egy gasztronómiai műsorom, most már drágám a TV2. Én ma is láttalak olyan fincsi, vagy hogy legalábbis finomnak tűnő szendvicset csináltatok. Bruschetta stílusú, olaszos, egyszerű. Megőrülök értem. Nagyon. Én mindig nézem ám. Tök jó. Hát én imádom a főzőt. Isteni dolog a főz most nekem valamit. Most én nekem mi esne a legjobb? De ezt hadd mondjam el egyébként, hogy én nem igazán tudok főzni, és sajnos engem soha nem kötöttek le a főzős műsorok. De a tiéd nagyon tetszik. De nem, tényleg, komolyan. De mondj egy ételt már soha, olyan éjjel. Na jól van, vagyok. Drága. Nagyon gyorsan csapjál nekem össze valamit. Várjál. Nekem tudnom kell ahhoz néhány paramétert, hogy mit főzzek, hogy... Mennyit akarsz még a ma estéből fennmaradni például? Tehát itt össz kalóriában, energiában. Hát én azt mondanám, hogy legyen benne egy kis jóslás is, és akkor beszélek. Most, ez az én hangom, meg így érzem magam, és akkor így ajánlj valamit. Hát, jó olasz éttermekbe egyébként kikérem magamnak, nincs étlap, és rád néznek, és azt mondják, hogy napoletána, és kész. Na és jó, akkor azt kapod, akkor és azt mondod, hogy igen. És kész, azt valamilyen bort kérek, és akkor meg a vöröset, meg a fehéret is ő dönti el, nem? Hát én akkor én egy ilyen egyszerű tiszta ízt ajánlanék neked, egy extra szűz olívaolaj, amin egy csirke mellett mindkét oldalán megsütsz, ami előtte már be van fűszerezve alaposan, esetleg bepátolva, hát a pát az egy külön műfaj, arról most nem beszélek, és akkor mikor megsült, akkor a közepét nem sütöm, meg egy jó nagy szaftos póréhagymát belerakok, arra rányomok egy kicsike márványsajtot, akkor ráborítom a csirke mell tetejét, arra teszek friss paradicsomkarikákat, és szigorúan friss bazsalikom és oregánó levelet. És akkor ezt így egybedénztelem, és amikor megsült, akkor még esetleg egy kis sajtot a tetejére, és még egy-két friss fűszert. Színes borsot rádarálva. Uramisten. Hát akkor egy finom rizskörre, tehát mindenképpen jázmin rizs alapból gondoltam. Persze. Egy jó legörös hagymát aládinszel, és utána megpirítod, muszáj a piris megpirítani, mert akkor válnak külön a szemek. Igen. És hát akkor emelé nagyon nem fűszerezném, hanem tennék bele új hagymaszárat a végén, mikor már majdnem elkészült, és akkor friss színes törött borsot, megpetrezselyem zöldet. Há, meg egy pohár száraz fehérbor, ne? Pohár száraz jófajta fehérbor. Ja. Úgyhogy drágám, jó étvágyak, Köszönöm benneteket, és akkor a Jazz Klubomban is szeretettel várom. Úgy hívják, hogy Soma Jazz Apple házi buli klub. Hol van? Ez a Trafóban van minden kedden, két kurva jó transzilvániai DJ-vel, szóval ilyen ősenerci berobban, és akkor ilyen kis baráti házi buli klub, és akkor gyertek el. Február 18-án, de nem ezért hívtalak benneteket, hanem hogy egyáltalán ez a Big Brother is valóságsó. Íme egy valóságsóban lehettetek részt most. De ez is most egy valóságsó volt, nem? Az jó a rádióban, ez folyamatos valóságsó. Na, drágáim, akkor további akkor örömteli rádiózás. Akkor elkezdődjük a következő dalt, ami... Na, mi lesz? Én tudom, hogy Barry Adamson-t tesszük be a Black Amorral. Yeah. Rádiókafé 98.6. Trip Hub. I give my